Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Bicem. Günaydın. Günaydın Özdeş. Güzel bir Kalexico parçasıyla başladık. Cumbia de Donde. Şimdi ben Kalexico'ya hep hafıza grubu diyorum gerçekten. Bizim sürekli aslında bize bir şeyler anlatıyor ve biz dans ediyoruz onun parçalarına. Parçaları güzel, lirik ve böyle daha yumuşak, romantik gibi görünen parçaların içerisinde aslında bize çok güzel mesajlar veriyor. Bazen sert mesajlar veriyor. Mesela Crystal Frontier'i siz bir dans parçası olarak da dinleyebilirsiniz ama sözlerini dinlediğiniz zaman aslında sizin suratınıza kuzey-güney arasındaki o koskocaman Trump'ın da duvar ördüğü sınırlı ve orada uçuşan işte şeyleri, ne derler adını, kurşunları anlatıyor. Cumbia de Donde de bu tarz bir parça aslında. Cumbia'ya biraz gireceğiz bugün. Onun ne olduğunu anlatacağım size ve neden bu parçayı seçtiğimi daha iyi anlayacaksınız. Kalexico'nun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi dıştan baktığınız zaman yani hiçbir şey dıştan göründüğü gibi değildir dedirten gruplardan bir tanesi. Çünkü dıştan baktığınız zaman işte iki tane beyaz çocuğun kurduğu bir rock grubu değil mi? Joey Burns ve John Convertino. Fakat içeriye girdiğiniz zaman mesela bu Cumbia mixinde de olduğu gibi yani bu prodüksiyonda da olduğu gibi kendi içerlerinde mariachiler var, İspanyol müzisyenler var, Tucson Arizona'danlar, Hispanikler var. Yani iki tane beyaz çocuk ve içlerinde İspanyol'a kaçmış tarzında. Çok güzel amalgamlar oluşturuyorlar. Böyle Tejano'yu, Cumbia'yı karıştırıyorlar ve böyle kendi versiyonları Tex-Mex'ler üretiyorlar. Mesela Mariachi Luz de Luna diye bir tane grup var. Normalde hiç kimsenin duymayacağı. Eğer Tucson, Arizona'da bir Meksika lokantasında yemek yemiyorsanız, sizin normalde haberiniz bile olmayacağı bir grubu götürüyorlar. Viyana'da bir şeyle beraber, koskoca bir senfoni orkestrasıyla beraber sahneye çıkartıyorlar ve bütün onlardan besleniyorlar. Şimdi neden Cumbia? Neden bugün? Neden Cumbia? Savaşın ortasındayız. Neden dans ediyoruz? diyebilir dinleyicilerimiz. Cumbia çünkü Cumbia çok güzel bir hikaye anlatıyor. Cumbia bir amalgam dediğim gibi. Ben şimdi hemen bizim interaktif versiyonumuzda bu parçanın YouTube'daki benim bugün çaldığım versiyonun linkini de gönderiyorum. Twitter'dan dinleyicilerimiz onu daha sonra dilerlerse dinleyebilirler ama Cumbia aslında Amerika'nın kısa hikayesi öyle söyleyeyim. Güney Amerika'nın zaten parçanın içinde de söylüyor. Cumbia de Donde diyor. Nerenin Cumbia'sı? Kolombiya'nın mı Cumbia'sı? Daha güneye mi gitmeliyim? Meksika'da mı olmalıyım? Acaba Kuzey Amerika'nın Cumbia'sı mı? Ama Cumbia değişmiyor. Çünkü onun içerisinde belirli müziksel öğeler var. Bu müziksel öğeler 3 tane parçayı reprezent ediyor. Bunlardan bir tanesi indijen topluluklar, o bölgedeki indijen topluluklar. İkincisi o bölgeye getirilen Afrikalı köleler ve üçüncüsü koloniyeller. Şimdi burada Afrikalı köleler ağırlıklı olarak vurmalı çalgılarla eşlik ediyorlar. Ritim ve işte trombon, trompet gibi şeylerde de çalgılarda da indijen topluluklarda ama ağırlıklı olarak aslında indijenlerin buraya kattıkları çok önemli bir eleman var. O da bizim Dikran Kaya'nın ikinci bölümünde daha detaylı gireceğimiz. Aslında içinde şeylerin olduğu, çekirdeklerin olduğu bir kamış. Ve onunla ritme, işte marakas tarzı şeylerle ritme destek veriyorlar. Ve burada koloniyellerin tek göründüğü şey Cumbia dansında. Bu müziğin bir de dansı var. Ve bu dans bölgeden bölgeye minik farklılıklar gösterse de ağırlıklı olarak benzer yapılıyor. O da kıyafetler sadece. Yani aslında çok güzel bir hikaye. Çünkü içeride müzik kendi içerisinde köleler ve indijenler üzerinden oluşurlarken müziğin vitrini sadece koloniyeller tarafından sağlanmış oluyor. O yüzden bugün Cumbia ile açalım dedim ve biraz o asimilasyon, koloniyalizm ve değişim ama birleşim aynı zamanda ve yeni bir topluluğun çıkması nasıl oluyor, nasıl oldu, Amerikalarda nasıl oldu? Biraz ondan konuşalım ve bunu ikinci bölümümüzde de ekolojiye bağlayalım istiyorum. Şimdi Tam anlamıyla bir melezlik var değil mi Bicam? Yani kesinlikle Kalexiko'da öyle. Yani Kaliforniya ile Meksika'nın kesinlikle. karışımı. Tex-Mex de öyle. Müziklerin adları da yani melez güzeldir. Zaten ondan doğuyor bütün güzellikler yani. Kesinlikle yani ne kadar zengin düşünebiliyor musunuz? Ve zaten bu şeyi kumbiyayı çalışan birçok scholar, birçok akademisyen de diyorlar ki bu şeyin dansın yani bu dansı ya da bu müzik janrasının hikayesi şöyle. Siyah köle adam geliyor, çabalıyor, çabalıyor, çabalıyor, çabalıyor indijen yerli kadını elde etmek için ve sonunda artık neler yapıyor, ne mücadeleler veriyor ve sonunda kadın tamam diyor. Birlikte oluyorlar ve yeni bir jenerasyon doğuyor. Yeni bir şey, yeni bir nesil doğuyor ve yeni bir hayat başlıyor aslında bu Turtle Island dediğimiz kaplumbağa adının üzerinde. Ve burada koloniyaller sadece getiren, köleleştiren oluyor ve müziğin içerisinde de dediğim gibi vitrinini sağlıyorlar sadece ama müziğin amalgamı aslında oradaki aşağıdaki insanların o zorluklar içerisinde mücadele eden yeri geldiğinde sırt sırta, yeri geldiğinde beyazlar tarafından karşı karşıya getirilerek mücadele eden iki grubun ve koloniyelleri de içine alıyorlar ama onları da dışarıda bırakmıyorlar. Üç grubun aynısını dediğiniz gibi çok güzel bir şekilde melezlenmesi sonrası ortaya çıkan bir şey. Aslında Amerika'nın da hikayesi. Bu Kolombiya kumbiyasını anlatan bir şeydi demin anlattığım hikayesiz ama aslında bence bütün kumbiyalara da şey yapıyor, yansıyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biz Lenape'lerden bahsederken New Jersey'de onlar da bir yerel indijen kabile. Hatta Ford Motor la çok ciddi mücadeleleri var. Onlar oraya işte Ford Motor zamanında oraya götürüyor ve toksik atıklarını atıyor. Lenape'lerin toprakları üzerine insanlar ölüyorlar falan. Biz bunların hikayesini çok anlattık Dikilankaya'da. Mesela Lenape'lere hiçbir zaman için sen indijen olamazsın. Ya yani sen indijen olabilirsin demezler. Sen indijen olamazsın derler tam tersine. Çünkü müthiş bir hibrit topluluk artık şu anki haliyle. Zamanında bölgeye gelen Afrika kölelerle oradaki indijen kabilelerin bir araya gelmesi sonucu doğmuş. Melez çocuklar, mavi gözler, daha açık biten, baktığınız zaman Afrika Amerikalı gibi gözüküyor ama aslında konuştukları lisan Lenape Lunape yani o bölgenin indijen topluluklarının yerel lisanı. Şimdi lisan demişken yeni bir çalışma aslında yeni değil bu eski bir çalışma ama tekrardan özellikle son IPCC raporlarıyla beraber tekrardan gündeme geliyor bu çalışmalar silsilesi. Öyle söyleyeyim biyolojik çeşitlilik ile dil çeşitliliği arasında acaba bir bağlantı var mıdır? Şimdi böyle bir sert bir geçiş gibi oldu ama vaktimiz sınırlı ve birçok şey anlatmak istiyorum bu konuyla alakalı. O yüzden biyolojik çeşitlilikle dil çeşitliliği arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Yani bir yerde biz lingüistik bir gelişimden bahsediyoruz. Öteki tarafta tamamen ekolojik doğaya bağlı, topografyaya bağlı ama gene akademisyenler bunu çalışıyorlar. Biraz tartışmalı bir konu. Olabilir, olmayabilir ama bunun tartışılıyor olması şu açıdan çok önemli. Özellikle tropik bölgelerde baktıkları zaman, tropikal bölgelerde baktıkları zaman burada çok biyolojik çeşitliliğin çok zengin olduğu bölgeler biliyorsunuz buralar. Aynı zamanda dil çeşitliliğin de çok zengin olduğunu fark ediyor akademisyenler ve bunun üzerine çalışmalar yapıyorlar. Yani dediğim gibi henüz sonuca ulaşmamış ve tartışmalı olabilir. Ben hemen tweetini gönderiyorum. Güzel bir makale var. Dinleyicilerimiz diler derlerse bu konu hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olabilirler. Ama aslında olay şu yani açıklamaları şu. Burada zamanın yani biyolojik çeşitliğin olduğu bölgelerde biyolojik çeşitlik içerisinde yaşayan insanlar o kadar fazla resource'a, kaynağa sahipler ki çok fazla dışarıya gidip yeni kaynak arayışı içerisinde bulunmaları gerekmiyor. Bu da kendilerine kapalı olarak yaşadıkları için kendi dillerinin kendi içerisinde saklı kalmasına ve başka topluluklarla çok fazla interaksiyona girmedikleri için de dillerin değişmediğini ve daha unik kaldığını gösteriyor gibi argümanlar getiriliyor. Olabilir. Başka sebepleri de olabilir bunun. Ama biyolojik çeşitlilik ve dil çeşitliliğinin birlikte, yani antropolojinin ve ekolojinin birlikte çalışması, o da güzel bir şey aslında. Ve bu da bizi şu kalan son 9 dakikamızda son bölümümüze getiriyor. O da geleneksel ekolojik bilgelik, yani traditional ecologic knowledge ya da TEK denilen. Dinleyicilerimiz eğer biraz kulaklarını kabartırlarsa yakın zamanlarda sıklıkla duymaya başlayacaklar. Aslında 1998'lere giden bir nosyon bu. Ama yavaş yavaş, özellikle bu son IPCC raporunun içerisinde daha da kimlik kazanmasıyla birlikte ve birçok yani Amerika'daki ekoloji sosyetesi de işin içinde olmak üzere ve hatta belki de bayraktarlığını yapmak üzere ekologlar arasında da çok sıklıkla konuşulmaya, ve akademisyenler tarafından da anlamlandırılmaya çalışan, yani biz bunu Batı bilimine nasıl entegre edebiliriz diye geç kalınmış belki, ama çok ciddi çalışmaların yürümeye başladığı, eskiden yapılan çalışmalardı zaten bunlar. Yani eskiden de bu kafa yorulan bir konuydu. Ama son dönemlerde geldiğimiz şu döneme, işte yani dünyanın artık resmen eşiğin dibinde olduğu, eşik derken ne eşik, bizim yaşamımızı sürdürebileceğimiz eşiğin dibinde olduğu, ondan Geri sonra dönülmez nokta yani aslında. geri dönülmez, ama bizim için geri dönülmez. Yani dinleyicilerin onu çok iyi anlamaları lazım. Dünya biz olmadan da ilerler. Doğa ve doğanın bileşenleri biz olmadan da devam ederler hayatlarına. Değişirler, dönüşürler ama devam ederler. Ama bizim yaşayabileceğimiz bir dünyanın eşiği aslında bu. Yani biz kalı bir durum. İnsan ırkıyla alakalı bir durum. İnsan nesliyle alakalı bir durum bu. Eğer biz insanlar olarak bu dünyadaki türler arasında yer almak istiyorsak, o zaman artık bindiğimiz dalı kesmememiz gerekiyor. Evet, yani bir ekleme yalnız şey yapabilirim. Başka birçok türü de beraberimizde götüreceğimiz de aşikar. Kesinlikle, ama döngü öyle enteresan bir şey ki, biz birçok türü beraberinde götürsek de bizden sonra belki başka türler ortaya çıkacak ve burası giderek dönüşerek devam edecek yoluna. Yani gezegen patlamayacak günün sonunda. Ama biz kendi kendimize zarar veriyoruz. Yaptığımız her şeyle kendimize ve çocuklarımıza zarar veriyoruz. Aldığımız her kararla, uyguladığımız her şeyle, üşendiğimiz her dakika aslında biz çocuklarımızın yok olmasını kesinleştiriyoruz. Yani bence buna bu açıdan da bakarsa insanlar belki biraz daha etkili olur şu anda geldiğimiz noktayı anlatmamız açısından. Çünkü gerçekten çok kritik bir noktadayız. Çok az zamanımız kaldı. Zaten yapılan çalışmalarda bunun altına yüzlerce defa çiziyor. O kadar az bir zamanımız kaldı ki yok gibi bir şey. Hani biz yüzyılın sonuna kadar vaktimiz var, aman kim yaşayacak o zamana kadar diye düşünürken, şimdi 2050'ye çekildi, 2030'a çekildi. Yani ne 7 sene sonrasından bahsediyoruz, 8 sene sonrasından bahsediyoruz. Nedir ki bu, göz açıp kapayıncaya kadar geliyor. Neyse, şimdi oraya girersek oradan çıkamayız. O yüzden hemen şu geleneksel ekolojik bilgelik dediğimiz ya da tek traditional ecological knowledge. Bundan sonra biz buna tek diyelim kendi aramızda, kolay olması açısından, ve dinleyicilerimiz aramak isterlerse bu şekilde de arayabilirler. Çok fazla da kaynağa ulaşacaklar artık. Çünkü gerçekten çok önemli çalışmalar var ve bu çalışmalar sadece Amerikan yerli topluluklarını kapsamıyor. Bütün geleneksel bilgelikten bahsediyoruz biz, ama onun öncesinde bir toplantıdan bahsetmek istiyorum size. Bu geçen hafta yapıldı. Ben de katıldım. Beyaz Saray'dan Gretchen Goldman ve Hayley K. Scott. Bu Beyaz Saray'ın içerisinde bir Office of Science and Technology Policy diye bir şeyleri var. Bunların bir birimleri var. Bizim biraz TÜBİTAK'a benziyor, ama daha böyle White House'un hemen altında kurulmuş bir şey. Ve burada bu iki şahıs ve onların altında çalışan ekip, iki kadın ve onların altında çalışan ekip, bayağı indijen akademisyenler de var, yerli akademisyenler de var bu işin içerisinde. Bunlar artık bu tek olayını Amerikan politikasını nasıl entegre edebiliriz? Amerikan özellikle iklim eylem planlarına nasıl entegre edebiliriz? Bunun üzerine kafa patlatıyorlar. Çok yeni kuruldu bu birim ve kendi tanıtım şeyleri vardı, webinarları vardı. Amerikan Ekoloji Society'sinin yaptığı bir webinardı. Ve herkesin yani birçok şey var burada. O kadar fazla tartışma var ki bu konulardan bir tanesi biz bu insanları yani indijen toplulukları, kabileleri senelerdir, yüzyıllardır asimile ettik. Onların elinden her şeyi aldık. Şimdi bir de gidip akademisyenler olarak bir de bilgeliğinizi bize verin derseniz hani böyle ince çizgiler var. Biz bu bilgileri daha fazla kaybolmadan biz kaybettik bu bilgileri. Bunu da altına defalarca çizdiler zaten toplantıda. Biz koloniyaller bu bilgileri kaybettirdik. Kaybetmelerine sebep olduk. Onları asimile ederek bu bilgilerden uzaklaşmalarını sağladık. Bunun için elimizden gelen her şeyi yaptık ama şimdi bu bilgeliğe ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Ve bunu onları daha fazla rencide etmeden nasıl ortak çalışmalarla elde edebiliriz ve Batı bilimine biz bunu nasıl entegre edebiliriz bunun derdindeler. Bu aslında yani bizim Türkiye gibi, Anadolu gibi, Anadolu'daki topluluklar gibi çok zengin aslında bilgeliğe sahip olan topraklarda çok çok önemli ve kaybedin. Yani bizim aslında erişmemiz ve ulaşmamız bu bilgeliğe belki Amerika'daki bu çabalardan çok daha kolay olabilir ve çok daha hızlı olabilir. O konuda da biraz gözümüzü açmamız gerekiyor. Hatta zaman geldi de geçiyor dahi. Ama burada şöyle bir şey var. Bazı toplumlarda da bazı yerli ve bilgeliğin çok ön planda olduğu ve kayıt kültürünün çok yerleşik ve sürekli olduğu toplumlarda, misal Japonya, bu aslında bir şekilde hem İPBES gibi işte uluslararası biyoçeşitlik kurumlarının kullandığı yöntemler haline, ekolojik yöntemler haline dönüşebiliyor. Hem de o bilgelikten aldıkları bilgeliğin strüktürüyle ilgili kendileri kantitatif modeller geliştirebiliyorlar. Neden bahsediyorum? Japonya'da Satoyama ve Satomi diye iki tane olgu var. Bunlar çok çok eski olgular. Satoyama karasal ekosistemleri anlatıyor. Satomi de denizle karanın geçiş yaptığı ekosistemleri anlatıyor. Ve bizim hafızalığımızın almayacağı kadar eski zamanlardan bu yana buradaki insanın varlığıyla beraber bu ekosistemlerin değişme ve dönüşme şeyleri belgeleniyor aslında. Bunlar belgeleniyor, inceleniyor, gözlemleniyor ve Satoyama'dan gelen yani karasal ekosistemlerden gelen deşarjlar, mesela tarlalardan gelen deşarjlar, Satumi yani denizel ekosistemleri nasıl etkiliyor? Ya şimdi biz burada bir ada kültüründen bahsediyoruz. Karasal ekosistem de o şekilde oradaki topluluğun hayatta kalması için önemli. Çünkü bir şekilde tarım yapıp o tarımdan kendisini beslemesi lazım. Ama aynı zamanda Satumi'de denizel ekosistemde bir o kadar önemli. Çünkü orayı da harvest ediyor, orayı da şey yapıyor, orada da avcılık yapıyor ve oradan da besleniyor. Dolayısıyla bu iki şeyin, Satoyama ve Satumi'nin insan etkisi altında mümkün olduğu kadar dengede, ekilibriyada durması lazım. Ki Japonya'da hayat devam edebilsin. Burada tabii ne oluyor? İkinci Dünya Savaşı oluyor ve İkinci Dünya Savaşı'nda inanılmaz bir kirlilik ve inanılmaz bir devastasyon yaşanıyor. Bir yok oluş yaşanıyor Japonya'da. Ondan sonra tabii İkinci Dünya Savaşı'nın işte malum biliyoruz biz şeyleri, nükleer bombaları vesaire. Ve onun sonrasında da bir şekilde işte Satoyama'nın ve Satumi'nin tekrardan kendisine onarması, onun için onlara zaman tanınması ki insanlara servis edebilecek, yani ekosistem servisleri diyoruz şimdi modern dünyada, insanlara tekrardan servis edebilecek ve insanlarla birlikte yaşayabilecek hale gelmeleri için onlara vakit verilmesi gerekiyor. Yani mesela Anadolu diyoruz. Anadolu'da da tam böyle zeytinliklerin, şunun bunun işte madenler bilmem neler için talanı açıldığı bir dönemde bence bütün dünyanın geldiği bu noktayı yani geleneksel ekolojik bilgeliği tekrardan düşünmemiz, tekrardan masaya yatırmamız ve hazır biz bunları henüz kaybetmemişken Satoyama'mız yani zeytinliklerimiz hala ayaktayken bence başımızı önümüze alıp ciddi düşünmemiz ve dünyanın diğer bölgelerindeki indijen topluluklardan da biraz feyiz almamız gerekiyor diye Evet, çok düşünüyorum. çok önemli bir nokta. Ben de son bir cümle söyleyeyim, süreyi de bitirdik. Yani bu senin de sözünü ettiğin hükümetler arası iklim değişikliği raporu 6. rapor, değerlendirme raporu, özet bilgi yani karar vericiler için özet bölümünde birçok yerde geçiyor bu bilginin. Farklı bilgi biçimlerinin, bilimsel bilginin yanı sıra yerli endijen bilgilerinin ve yerel bilginin anlayıp değerlendirilmesinde iklim adaptasyonu süreçlerinde ne kadar hayati önem taşıdığını söylüyorlar. Bunu tekrar tekrar söylememizde ve çeşitli toplantılarda vurgulamamızda da büyük yarar olduğunu söylemek lazım. Biraz geç oldu ama hala çok dar zamanda kısa paslaşmalar için vakit var. Yani bilgi, bu yerli bilgisi, endijen bilgisi muazzam bir önem taşıyor her şeyin yanı sıra. Kesinlikle ve biz Türkiye'de aslında hani yiyoruz yiyoruz bitiremiyoruz bir türlü. O kadar kıymetli bir yerde bulunuyoruz ki, çünkü biz burası bir geçiş bölgesi. Hep söylüyoruz işte Kara Köprüsü, Kara Köprüsü ne demek? Aslında ekolojik bir köprü. Biz burada iki tane farklı kıtayı birleştiren alanlardan bir tanesiyiz. Evet, Kuzey'de Rusya'da da bir geçiş var ama Peninsula olarak ve üç tarafımız denizel etki altında olması nedeniyle Anadolu aslında çok kıymetli bir noktada ve çok kıymetli türlerimiz var bizim burada ve hala varlar. Yani yaptığımız her şeye rağmen hala varlar. Hala çok verimli topraklarımız var. O yüzden gerçekten sizin de dediğiniz gibi IPCC'nin de söylediği gibi kapanan bir pencerenin altındayız. Giderek hızla kapanan bir pencerenin altındayız ama o pencere hala orada ve o hala oradayken bence elimizden gelen her şeyi, dünyayı da izleyerek, dünya neler yapıyor ona da bakarak bizim de bir an önce uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten vaktimiz kalmadı. Bu arada ben bu Satoyama ve Satumi ve İPBES linkini de az sonra gönderiyorum. Benden bu haftalık bu kadar. 2 hafta sonra görüşmek üzere efendim. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Görüşürüz Özdeş.